ognia. Się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Sportowe życie w tym temacie, jak słyszymy, Artur również popłynął. Tak przy okazji warto przypomnieć, że w 1985 roku został mistrzem Polski juniorów młodszych na 400 metrów kraulem. Jeden maraton też przebiegł. To i w temacie sportowego życia jest bez wątpienia wiarygodny. To teraz, proszę Państwa, fragment płyty Unhappy Songs. To był rok 2006. W ramach projektu Silverchair również Artur Rojek, a z nim w tym utworze, w trójce, Now i Ania Dąbrowska. Thank you.

Did you know?

płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy wrzucisz bieg, pieść wspomnienia nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Prosta rzecz, śnić ten sen tak niewinnie jak marzyciel. Życie jak mecz, jeden mecz, który ważniejszy jest niż życie. Spójrz na niebo, poczuj siebie, zanim łapiesz oddech. Daj się ponieść tym marzeniom, które żyją w tobie. Nie zastanawiaj się, wiesz, czasu mamy coraz mniej, czasu mamy coraz. Daj w lot, każdą z szans, tu i teraz właśnie trwa. Stawiam marzeń zieleń ponad nieba, błękit ten sen się chyba dzieje teraz. Bo mam już tu cały świat, wygrywam 1-0, 1-0. To i kolejna trójka, Nosowska, Grabasz i Rojek. Wielkie Piękno Trwa, czyli krótko mówiąc, Prosta Rzecz. To teraz będą dźwięki legendarnych syntezatorów, no bez wątpienia kultowa elektronika. Zaczną koncert, jak będzie jeszcze trwać lista osobista Piotra Meca na scenie w piątek o 23.40. Kraftwerk. W tym przypadku też liczymy na wybitny koncert. 1, 2, 3, 4. It is time, mother, let's see it, who does. Alpes et Auvergne Saint-Tropez. Tour de France, Tour de France. Les Alpes et les Pyrénées. Tour de France, Tour de France. Dernière étape, Champs-Élysées. Tour de France, Tour de France. Kraftwerk, 112 edycja zakończyła się przedwczoraj, tak przy okazji warto przypomnieć, wygrał Tadej Pogaczar, a niebawem Tour de Pologne 4 sierpnia. Start trójka będzie oczywiście na trasie. My tymczasem jesteśmy dokładnie 20 minut od czwartej i wracamy do Artura Rojka, urodzonego tego samego dnia co ja, tyle tylko, że 3 lata wcześniej, 6 maja, a za 3 dni rozpocznie się to, o czym tak z taką pasją, zaangażowaniem oczywiście opowiadał od wielu tygodni na antenie programu trzeciego, czyli rozpocznie się OFF Festival. Też oczywiście, o czym mówię, będziemy. To teraz Artur i cisza i wiatr. Już najgorsze jest za tobą, w końcu gdzieś będzie lepiej, daję słowo, nie bój się. Uwierz w siebie, masz już wszystko, poczuj więc, że przed tobą cała przyszłość. Przecież wiesz, że cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Gdy czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień.

7 lat temu pojawiła się płyta Ladybug. Ta ich pierwsza, ale nagrana na nowo. Do ogromnej popularności tej płyty oryginalnej też warto przypomnieć przecież, jak i całego zespołu, zdecydowanie przyczyniła się też radiowa trójka na początku lat 80. Po 35 latach te ogromne przeboje Ladybug wyśpiewali m.in. i Lech Janerka, i Piotr Rogucki, i Tomek Organek, dziewczyny, i Kaśka Nosowska, i Kasia Kowalska, ale także, no właśnie, Artur Rojek. I to jeszcze mój ulubiony utwór Ladybug. Posłuchamy, wciąż bardziej obcy. 7 minut do czwartej. Po czwartej Radek Nałęcz. Coś mi świta, czyli pomoże z dobrą energią wejść w nowy dzień. Stąd z tego, co widzę, na starcie The Beatles i Help. Off Festival od piątku w Katowicach. Trójka oczywiście na miejscu, mnóstwo audycji, gości, emocji, jakości na pewno na żywo. Więcej oczywiście w każdej chwili na naszej stronie. To do czwartej jeszcze Artur i z pustkami i już teraz koncertowo, przepięknie, solo. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się. A my byliśmy wspólnie. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Pięknie dziękujemy. Nie powiem tego.